بند ہو جاتا ختم. بیٹری پہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا تھا, بیٹری سے اس کو اٹھانا ہوتا. نہیں بیٹری پہ نہیں, یہ تو براہ راست ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تو بیٹری پہ نہیں, بجلی پہ. بیٹری پہ تھا, آپ بجلی پاؤ گے. ہاں بیٹری پر, بیٹری پر جب ہوتا ہے تو پھر شور کرتا ہے. بجلی پر جو ہوتا ہے تو شور نہیں کرتا. شور کر رہا تھا تو بیٹری پر تھا, بجلی پر ہو گیا تب نہیں کرتا. جی بیٹری پر ہے, بیٹری پر شور نہیں کرتا, بجلی پر شور کرتا ہے. ابھی آواز نہیں آ رہی. بند ہو گیا. اچھا سارے ساتھی پہنچ گئے جی. ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا جی, چار ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا جی. ایک یہ بزرگ تھے, تین چھوٹے بچے تھے جی. کون کون سے تھے؟ تین ابھی آ گئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ دو ہو گئے اور جی, دو نہیں آئے ہیں جی, دو اوپر ہیں جی. وہ سب میں نے آپ کے فائدے کے لیے کیا تھا جی. اپنے تازہ پیدے کے پرم میں غصے کڑے ہوئے گا پیدے کے پرم کیا نہیں جی. ماشاء اللہ دو دوسرے بھی آ جائیں تو بھی بات کیا نہیں جی. غصے پر شیطان نے اگر دل میں آدمی کے کسی پر غصہ کیا گیا, اس کے دل میں شیطان نے ناراضگی کا غصہ ڈال دیا, تو اس کا فیض بند ہو گیا. اور اگر اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے فائدے کے لیے غصہ کیا گیا ہے, تو اس کے دل میں مزید فیض آنے کے حالات ہو گئے جی. کل کیا مضمون ہوا جی؟ کل اور پرسوں, آج تیسرا دن ہے نا جی, چوتھا دن. تین دن کیا مضمون بیان کیا گیا جی؟ پہلا تو پہلا دن ایمان تھا, دوسرا دن پھر ملاقات ہو گیا. ملاقات دو دن بیان کیے گئے, تو اس میں غضب شہوت اور حرص تین تھے جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مسائل کا محتاج بنایا ہے. ویل مچھلی کتنا روزانہ کھانا کھاتی ہے جی؟ کتنے من تازہ گوشت کھاتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا جی. ساٹھ ستر من, اگر کرنل صاحب کہیں ساٹھ ستر من کھاتی ہے, ساٹھ ستر من کی تازہ گوشت کی غذا ہے. اور کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے, یہ غذا خود بہت وجود میں آتی ہے. ادھر بارش ہوتی ہے, بارش سے مینڈک جو ہے وہ دھندا ہوگا جب چلنا شروع کرتے ہیں, تو ادھر جو ہے وہ زمین کی دیمک جو ہے وہ پر لگ کر اوپر آ جاتی ہے, اور اس کی تازہ گوشت کی خزاں اللہ نے اس کے قدموں میں پہنچائی ہوتی ہے. ساری مخلوقات کی اتنی ساری مخلوقات کے زندگی کے وسائل اللہ پاک اس کو بغیر خاص محنت کے دے رہا ہے. تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی کاروبار, کوئی دکان, کوئی ذمہ دارہ, کوئی کارخانہ نہیں لگاتے ہیں. سب کو وسائل اللہ ایسے ہی دے رہا ہے, تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں اس کے لیے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل کا محتاج بنایا, اس کو ضروریات کا محتاج بنایا, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, اور مکان کی ضرورت ہے, پناہ کے لیے گرمی سردی کے لیے, لباس کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, اس کو نظام حکومت کی ضرورت ہے, اس کو طاقت کے لیے پولیس فوج کی ضرورت ہے, فیصلہ کرنے والے حکام کی ضرورت ہے, یہ ساری اس کی ضرورتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضرورت اس کا وسائل کا محتاج ضرورت مند بنایا ہے, اور یہ اس کے ذرائع, یہ اس کے وسائل ہیں, یہ پورے کس چیز سے پورے ہوتے ہیں, یہ پیسے اور مال سے ہوتے ہیں. لہذا مال کے ذریعے انسان کو مال کی حاصل کرنے کی کوشش انسان کو کرنا پڑتی ہے. تو یہ کوشش یاد انسان محنت مشقت کے آلات طریقے سے کرتا ہے, یا جو ہے تو یہ ظلم و عدوان اور حرام طریقے سے کرتا ہے. حرام طریقہ جو ہے تو اس کا سارا چکر اس کا جو ہے تو وہ غضب اور شہوت اور حرص کے گرد گھومتا ہے, اور جھوٹ, فریب, دھوکہ, ظلم, کبر, اثر, لالچ, کینہ, ریا, سارے کے سارے جو ہیں یہ اس مال کے حرام کے طریقے کے حاصل کرنے سے وجود میں آتے ہیں. مال کو آدمی حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ سمجھتے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, کہ سارا جو انسان کا نفس کی ساری گندگیاں جو ہیں اس سے وجود میں آ رہی ہیں. اور اللہ پاک آزمائش بھی اسی پر کرنی ہے انسان کی, انسان کی آزمائش ہونی ہے نا, کہ حق کو اختیار کرتا ہے, باطل کو کرتا ہے, جھوٹ کو اختیار کرتا ہے, سچ کو کرتا ہے, ظلم کو اختیار کرتا ہے, انصاف کو اختیار کرتا ہے, نفرت لے کر چلتا ہے, محبت لے کر چلتا ہے, یعنی خدمت لے کر چلتا ہے, دعوت لے کر چلتا ہے, یعنی ساری کی سارا انسان کے امتحانوں میں امتحان اسی چیز میں ہونا ہے. اس کے بغیر انسان کا امتحان نہیں ہونا ہے, امتحان اسی چیز میں ہونا ہے. اس لیے اللہ پاک نے انسان امتحان میں ڈالنے کے لیے اس سارے نظام کو جو ہے تو وجود دیا ہے. اور ملاقات جو ہیں, ملاقات بھی انسان کو مثبت چیز کے لیے دیے گئے ہیں. غضب دیا گیا ہے اپنے جائز مفادات کے تحفظ کی, اس کے پاس ہتھیار ہو, یعنی جہاں غصہ آدمی ناجائز چیزوں میں استعمال کرتا ہے وہاں غصہ آدمی حق کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہے تو اس کو دیا گیا ہے حق کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ کا کیا قول ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے, جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے, اور جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا وہ شیطان ہے, اور جو غصے کو عقل کی روشنی میں حق کے لیے استعمال کرتا ہے یہ انسان ہے. اور غصے کا جو انسان کو دیا گیا ملکہ دیا گیا, یہ انسان کے اپنے جائز کاموں کے تحفظ اور اس کے لیے دیا گیا. شہوت کا جو ملکہ دیا گیا افزائش نسل کے لیے دیا گیا, جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہو تو بے غم مزے کر رہے ہیں پھر رہے ہیں. شادیاں ہوئی ہیں تو ہر مہینے کئی بار اس بات کو سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. سارے ہنس رہے ہیں, سارے سے بدری بڑے برے ہنس رہے کہ کتنی حق بات کہی گئی ہے, کہ وہ حق بات جو ہر مہینے دو تین بار ہمارے سامنے پیش آتی. یعنی سچ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے اندر جنسی کشش نہ رکھی ہوتی تو کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہ ہوتا. یعنی بالکل شادی کے لیے تیار نہ ہوتے. اور یہ پیسے والوں نے جو محاورہ بولا ہے کہ خز پود نہ نول بے خوراک جو ہیں, تو عورت کا ناک نہ ہوتی جس کو بو آتی تو اتنی بیوقوفی کا علاج ہوتا ہے بو کھا رہی. یعنی یہ ہماری رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے نا, اس میں حقوق کے نسوان کا ایک سیل ہے. حقوق کے نسوان کا سیل ہے, انہوں نے ایک سیمینار کیا, وہ اس کے سارے صوبے کے علماء کو بلایا ہوا تھا اور کچھ ہم لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا. تو اس میں حضرت ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بڑی کارکردگی انہوں نے کی, ان کی بڑی شہرت ہے, تو اس وجہ سے صدارت مجھ سے ہی کراتے ہیں. ان کا ایک نام چل رہا ہے, اس نام گئے ہوتے ہمارا کس طرح. تو اس میں انہوں نے حقوق نظمات پر ہو رہا تھا سارے محاوروں پر.